NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. De nieuwsbv is vandaag in de klimaatstudio in de Green Village in Delft. Met politiek, cultuur, gasten, live muziek, maar vooral met publiek. Wij zijn er zometeen na het uitgebreide NOS-journaal met Juri Stubenitski met nieuws en iets over sigaretten. Ja, dat klopt, want de overheid moet meer doen tegen de verkoop van filtersigaretten. De manier om te meten hoeveel schadelijke stoffen rokers binnenkrijgen klopt niet, oordeelt de rechtbank in Rotterdam in een zaak die is aangespannen door de stichting Rookpreventie Jeugd. Wanda de Kanter is van die stichting. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, mevrouw de Kanter, wat klopt er dan niet aan de meetmethode? Ja, de meetmethode die maakt gebruik van hele kleine gaatjes in het filter, waardoor als je in de meetmachine meet, dat er eigenlijk lucht van buitenaf wordt aangezogen. Dus je verdunt de werkelijke waarde van nicotine-teer, de teerste kankerverwekkende stof die de roker binnenkrijgt. Want de roker die sluit die minuscule filtergaatjes af met zijn vingers en zijn mond daarop. Dus die krijgt niet echt, heeft RIVM laten zien al een paar jaar geleden, soms wel 5 tot 20 keer zoveel teer binnen als op de pakjes en als in de tabakswet staat. Net als de schommeldiesel is een ernstige misleiding van de werkelijke waarde. Ja, en is dat ook de reden waarom jullie deze rechtszaak hebben aangespannen? Ja, het is een voortvloeisel uit onze strafzaak tegen de grote tabaksindustrieën met advocaat Benedict de Fiek. En daar kwam uiteindelijk over dat we die schommelsigaretten, dat we daar verder mee moesten. We hebben toen gevraagd aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit om dat te handhaven. Mm-hmm. Die wilden dat niet doen. Die zeiden het was Europese wetgeving. Dus wij zijn toen verwezen door de bestuursrechter naar het Hof van EU of in Luxemburg. En die hebben ons gelijk gegeven. En toen is het weer teruggestuurd naar de bestuursrechter in Rotterdam. En die heeft vandaag doorgegeven dat zij het met ons eens zijn. Dat de NVWA moet wel degelijk de reële waarde gaan handhaven en hoe ze dat gaan doen. Hoe dat gaat gebeuren. NVWA heeft nog geen reactie gegeven, voor zover ik weet. Ja, want wat heeft dit nou voor gevolgen als zij gaan handhaven? Moeten dan de filtersigaretten de schappen uit, of moeten de fabrikanten van die sigaretten iets aanpassen op de pakjes? Ja, nou, in ieder geval, eigenlijk zouden de filtersigaretten, ze hebben 6 weken de tijd om te reageren, nu de winkel uit moeten, uit alle schappen. Als de tabaksindustrie nieuwe sigaretten wil gaan maken waar geen filtergaatjes meer in zitten, en je gaat dan meten, dan meet je dus, als er niks aan de tabak veranderen, waardes die wel 50 milligram teer bevatten in plaats van 10, wat maximaal is toegestaan. En de maximale emissiewaarde kan je niet zomaar ophogen, want dat is Europese wetgeving. Dus dan moeten ze heel andere tabak gaan maken die veel minder schadelijk is, veel minder verslavend is, waar je echt meet wat iemand binnenkrijgt. Dus dat is een heel proces. Ja, een uitspraak dus mogelijk met grote gevolgen. Wanda ja, de Kanter absoluut. Van de Stichting Rookpreventie Jeugd. Dank u wel. Het kabinet wil de regels voor privéscholen aanscherpen. Minister Wiersma van Onderwijs vindt dat die scholen nu te makkelijk kunnen beginnen. Particuliere scholen hoeven zich pas binnen 4 weken na de start bij de Inspectie voor Onderwijs aan te melden. De minister wil dat dat voortaan gebeurt voordat een school begint. Een school die niet door de overheid wordt betaald, die kan nu wekenlang eigenlijk onder de radar blijven. Want een inspectie gaat daar pas kijken op het moment dat zo'n school bestaat. Maar dan weet je dus niet eigenlijk überhaupt soms waar die school zit op de eerste dag van leerling, ook niet hoe het onderwijs geregeld is. Ja, dat is anders dan wij doen bij de scholen die wel geld krijgen van de overheid. Maar dat verschil, dat vind ik niet eerlijk, dat vind ik ook onverantwoord. En dat gaan we opheffen. Dus het betekent dat je ook als particuliere school, voor je überhaupt kan beginnen, al gewoon strenge regels hebt waar je aan moet voldoen, ook getoetst wordt. Volgens Wiersma is het verder belangrijk om de regels voor privéscholen gelijk te trekken met die van scholen die door de overheid worden betaald, omdat niet alle particuliere scholen zich aan de regels houden. En dan zie je dat die particuliere scholen vaker nu worden gebruikt om misschien sneller tot onderwijs te komen. Voor hun gevoel soms ook zonder al te veel ingewikkelde regels tot onderwijs te komen. Ja, en dat is precies het probleem, want daar keert de wal het schip. Die regels zijn er niet voor niks. Die hebben we om goed onderwijs voor alle leerlingen te garanderen. En dan moet je dus ook durven daar een aanpassing op te doen en dat gelijk te trekken. De minister wil uiterlijk halverwege volgend jaar met een wetsvoorstel komen om de regels te veranderen. De Britse complotdenker David Icke mag 2 jaar lang het Schengengebied niet in, omdat zijn komst tot veel spanningen en onrust zou kunnen leiden. En daarmee ook niet bij een demonstratie in Amsterdam zondag, staat in een brief van de IND. Staatssecretaris Erik van den Burg nam dit besluit vanwege verstoring van de openbare orde en het antisemitisme van Icke, zegt hij tegen verslaggever Ewout Kiewiet. We kennen de vrijheid van meningsuiting en dat betekent dat u alles moet kunnen zeggen, dat ik alles moet kunnen zeggen. en dat de mensen hier alles moeten kunnen zeggen. Dat is niet hetzelfde als dat we daarmee zeggen antisemitisme en strafbare feiten zijn daarmee toegestaan. Want we hier hebben geconstateerd dat er sprake kan zijn van zodanige openbare ordeverstoring dat deze maatregel is genomen. Maar dat die uitzonderlijk is, dat is waar. Dat is deze situatie ook. Er zijn verschillende deskundigen die zeggen, ja, dit kan helemaal niet. Bij een kort geding houdt het misschien helemaal geen stand bij de rechter. Bent u daar niet bang voor? In Nederland hebben we gelukkig een situatie dat ieder mens naar de rechter kan gaan. Ook mensen die verderfelijke standpunten hebben. En als mensen naar de rechter gaan, dan oordeelt de rechter. En die uitspraak staat voor de ander en die staat voor de overheid. Want in vergelijkbare gevallen, de heer Wilders is ook wel eens geweigerd in Engeland. Kwam toen later alsnog, omdat de rechter zei, dit kun je niet weigeren. Dat kan hier ook gebeuren. Ja, dat was een situatie in Engeland. Daar ga ik niet over. Maar in beginsel moet je alles kunnen zeggen in Nederland. Maar dat is wat anders dan dat strafbare feiten hier worden getolereerd. Of dat op het moment dat je denkt dat de openbare orde in het geding is, je niet kunt ingrijpen. Waarom denkt u dat die openbare orde hier in het geding is? Nou, we zien natuurlijk uitspraken die in het verleden zijn gedaan. We zien de tegendemonstraties die zijn aangekondigd. Dat alles heeft de afweging met zich meegebracht, dat is gezegd. Dit is niet aan de orde. Bovendien, dit gaat hier niet om iemand die een andere mening heeft, die gewoon verkondigd kan worden. En waar u en ik dan op kunnen reageren. Hier ging het nadrukkelijk ook om de component antisemitisme. Dat hoort nergens thuis. Ook niet in Nederland en zeker niet in Mokum. Dus daar trekt u de grens. Bij antisemitisme mogen mensen niet komen. In dit geval heb ik in ieder geval gezegd, ik deel de adviezen van de IND. Nu is deze uitspraak van deze man, als het gaat om die reptielen, is ook overgenomen door een parlementariër. Heeft u zich ook tegen uitgesproken. Is dit inderdaad waar het kabinet zich ferme wil uitspreken als het gaat om dit soort complottheorieën? Ja, kijk, mensen mogen complottheorieën uiten. Daar kan ik van alles van vinden, dat doe ik ook. Maar dat mag. Dat is de vrijheid van meningsuiting die geldt. Er is alleen een verschil tussen bijzondere, rare of ongewenste ideeën hebben en strafbare feiten. En antisemitisme is gewoon strafbaar. Vijf staatssecretaris Erik van den Burg tegen verslaggever Ewout Kiewiet. In Somalië zijn de afgelopen tijd zeker 130 leden van de terroristische islamitische organisatie Al-Shabaab gedood door het leger. Volgens de minister van Defensie is een dorp in het midden van het land nu weer in handen van de overheid. China heeft voor ongeveer 17 miljard euro aan vliegtuigen besteld bij de Europese fabrikant Airbus. Dat werd vanochtend bekend bij het bezoek van de Duitse bondskanselier Scholz aan het land. Het gaat om ongeveer 140 toestellen. Kort na een explosie in Antwerpen is er een verdachte opgepakt. Van een woning in het district Berchem werd vannacht weer de voordeur opgeblazen. Mogelijk heeft het te maken met een ruzie tussen drugscriminelen. Het NOS-journaal. Er zijn steeds meer signalen dat de Russen zich terugtrekken uit de stad Gerson in het zuiden van Oekraïne. Volgens de New York Times komen inwoners deze dagen nauwelijks Russische militairen, patrouilles en controleposten tegen. Gisteren hintte de door Rusland aangestelde bestuurder van de regio al dat Russische militairen mogelijk de stad verlaten. Oekraïners houden rekening met een valstrik. Een woordvoerder van het leger zegt dat Rusland mogelijk slechts de indruk wekt dat de dorpen en steden in het gebied verlaten en dus veilig zijn. Het luchtruim van Catalonië is vanochtend even dicht geweest vanwege een Chinese raket die ongecontroleerd op weg terug is naar de aarde. Een deel daarvan verbrandt in de dampkring, maar grotere brokstukken kunnen op land of in zee komen. En daarom namen de Spaanse autoriteiten maatregelen, zegt correspondent Rob Soutberg. Maar zo ernstig dat hier werd besloten om niet alleen boven Catalonië, maar ook ten noorden van Madrid, al het luchtverkeer werd lamgelegd om te voorkomen dat daar ongelukken kunnen gebeuren. Gelukkig is het luchtruim weer open, maar de brokstukken gaan wel verder. Het traject van de brokstukken gaat verder over de Middellandse Zee. Rond 11 uur vanochtend bleek het grootste gevaar voor Spanje geweken. Hier is het luchtruim weer open. Al is wel besloten om een deel van het luchtruim nog te schrappen. Dat is een situatie die nog tot 11:15 doorgaat. Maar ja, de resten, dus de brokken, vliegen wel verder. En wat ik zeg, je kan hem volgen. Het is een hele lange lijn die dus nu verder gaat in de richting van Italië, Griekenland, Israël, Saoedi-Arabië. Dus ook daar krijgen ze te maken allemaal met die lange marsraket. Spanje neemt waarschijnlijk contact op met China over de brokstukken. Het weer, verspreid over het land vallen er buien, maar tussendoor schijnt ook de zon. Er staat weinig wind en het wordt vanmiddag een graad of 13. Morgen op de meeste plaatsen droog en opnieuw 13 graden. Ontdek meer op ranab.nl/denkeninkansen over de passende financiering voor transformatie en verduurzaming. Let op. Geld lenen kost geld. Tante Tini was een natuurmens. Elke spin moest gered, bomen geknuffeld. Tante Tini hield meer van dieren dan van mensen, zei ze zelf. Dus kwam de uitvaartverzorger van Meride op Tini's bank vol kattenharen met het idee voor een organische uitvaartkist en het planten van een boom op haar natuurbegraafplaats, waar de konijntjes en reeën haar dagelijks kunnen bezoeken. Wil je ook iemand tot afscheid geven dat hij verdient? Ga dan naar Meride.nl. Welke uitvaartverzekering je ook hebt. Meride. Help afscheid mooi. Vaak 's nachts plassen. Zwakke urinestraal, nadruppelen. Vaak heeft dit te maken met een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostafors Med bevat Sabal Cirulata en vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Slechts 1 capsule per dag en gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Meride regelt met liefde het afscheid dat iemand verdient. Kijk op meride.nl. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van MoveMove. Alle kosten op 1 btw-factuur voor onze fossiele en elektrische voertuigen. De laadpas van MoveMove. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wust. Trotse partner van NL Investeert. NL Investeert verbindt ondernemers met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Franse grootmeester Jean-Yves Thibaudet. Op 20 november neemt hij u mee op een intieme reis langs de volledige preludes van Debussy. In de serie Grote Pianisten. Bestel op Concertgebouw.nl. Ondernemers werken aan hun droom. NL Investeert regelt het groeikapitaal dat daarbij past. De NPO Radio 1 Klimaatstudio. BNN VARA. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Bijzonder goedemiddag en welkom vanuit de Klimaatstudio. Inderdaad, hier in de Green Village in Delft. Dit is een warm welkom, mensen. Hier hou ik van. Satellieten die uitstoot meten, de hitte in Kuwait, een column van Kees van Amstel, Zoda aan de Dijk en live muziek van Roos Bluffpand. Komt allemaal langs in de nieuwsbv vandaag. Maar het is vrijdag, dus eerst gaan we naar... OO Klimaat. Zondag, dan is het zover, dan gaat de klimaattop in Sharm el-Sheikh van start. De COP27. En het gaat niet zonder slag of stoot. Tientallen Egyptenaren die willen demonstreren tegen het regime, die zijn al opgepakt. Grote klimaatspelers zoals Greta Thunberg, die komt niet. En er is ook veel kritiek. Kortom, werkt zo'n klimaattop eigenlijk wel? Daarvoor heb ik aan tafel de farao van het klimaatbeleid, Peter K. En Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, die komende week de delegatieleider is namens het Europees Parlement op die klimaattop. Meneer Eickhout, welkom. Dank u wel. Delegatieleider, waarom bent u dat? Ja, dat moet je aan het parlement vragen. Die hebben mij gekozen. Ik denk omdat ik er al best wel lang naartoe ga, dus dat ik wel wat ervaring meebreng. Dus dat ook de andere fracties dachten, is misschien toch... Het is een groene, maar misschien toch wel goed dat die delegatieleider wordt. Goed, ik zei het al, er is veel gedoe rondom die klimaattop. Peter, kan je het een beetje op een rijtje zetten? Ja, zeker. Ten eerste al het land, Egypte. Loopt niet zo heel lekker met de mensenrechten daar. Veel demonstranten, tientallen demonstranten opgepakt. Nou, is geen lekkere plek. Daarnaast is er de oorlog in Oekraïne, heb je wellicht van gehoord. We kampen met een crisis op de energiemarkt, daardoor ook. Klimaatbeleid voelt misschien nu wat minder urgent. En volgens de Nederlandse klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parma, je kent hem wel. Is toch een familie van de koning? Ja, zoon van Irene, volgens mij. Wordt het een moeizame top? Ik denk dat dit jaar een moeilijke klimaattop wordt. Geopolitiek is heel veel gaande. We hebben allemaal Oekraïne gezien. We zien de voedselprijzen heel hoog. Energieprijzen, inflatie. En dat voelt iedereen wereldwijd. En de wereld is verdeeld in kampen. Pro-China, pro-Europa, pro-VS, et cetera. En die lezen de oorlog in Oekraïne op andere manieren. En dat betekent dat je veel meer polarisatie hebt en spanningen wereldwijd. Dus het wordt een moeizame top. Dit is de klimaatgezant voor Nederland. Jaime, kent u hem? Ja, ik ken hem, maar nog niet heel goed. Mag je geheimen zeggen? Ja, ongetwijfeld, ongetwijfeld. Ah, oké. Okay. Ja. Nooit geprobeerd. Nee, nog niet. Nee. Nou, we hebben dus in ieder geval een klimaatgezant, die is er wel. Maar er zijn ook heel veel delegaties die niet komen, Peter. Ja, de drie grootste vervuilers, China, India en Rusland, sturen geen staatshoofden naartoe. En dan hebben we nog het vliegprobleem. De Partij van de Dieren gaat er bijvoorbeeld niet heen vanwege het vliegen. Die willen dat niet doen. En ook Greta Thunberg gebruikt dit argument en is sowieso heel kritisch over klimaattoppen. Ze vindt het greenwashing. The COP has turned into a PR event where leaders are giving beautiful speeches and announcing fancy commitments and targets. While behind the curtains, the governments of the global north countries are still refusing to take any drastic climate action. This is no longer a climate conference. This is now a global north greenwash festival. Ja, ze uit kritiek omdat leiders mooie speeches houden over het klimaat, maar uiteindelijk dus heel weinig doen en er wordt weinig bereikt qua beleid. Ze vindt het één groot greenwash festival. Daar komen we sowieso nog over te spreken, maar zo'n klimaattop. Sinds wanneer doen we dit, Peter? Nou, daar kun je over discussiëren, zoals gisteren bij ons op de redactie ook gebeurde. Kijk, je hebt sinds 1972 zijn er algemene wereldtoppen georganiseerd. Bij de Earth Summit van 1992 in Rio de Janeiro werd toen besloten dat er een klimaattop moest komen. En de eerste echte was in 1995 in Berlijn. De broeikasgassen in de lucht die moesten minder en de gaten in de ozonlaag, dat vonden we toen heel erg. Maar toen hadden ze er ook al weinig fiducie in. In Berlijn proberen 100 landen afspraken te maken over vermindering van de hoeveelheid broeikasgassen na het jaar 2000. Maar zelfs dat is al moeilijk, want de olieproducerende landen willen niet meewerken aan de beperking van de olieproductie. Verbranding van fossiele brandstof is een van de voornaamste oorzaken van klimaatveranderingen op aarde. En misschien ook wel van de overstroming in Limburg en bijna het land van Maas en Waal. Dit was dus 1995 en daarna volgden er nog vele. Ja, elk jaar één top. Dat was eigenlijk niet erg succesvol voor die toppen, maar de ergste flop was wel Kopenhagen 2009. 2009 was het flop, maar 2015, Parijs, dat was wel succesvol. Ja, dat wordt gezien als een groot succes. Die flop in Kopenhagen, dat heeft er wel toe bijgedragen eigenlijk. Want Franse diplomaten dachten, ja, zo moet je het dus niet doen. En die hadden zich het hoofd gebogen over hoe je het wel succesvol maakt. Toen kwamen bijna 200 deelnemende landen tot een bindend klimaatakkoord met twee heldere doelen. De uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 zou worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde wordt beperkt tot maximaal 2 graden... met 1,5 graad als streefwaarde. Maar laten we er nu even een sprong maken naar die laatste top van vorig jaar, Glasgow 2021. Toen hadden we hoogspannen verwachtingen in 2021, weet je het nog? Zeker. Want het was mooi. De Amerikaanse presidentsverkiezingen waren net geweest en de conferentie vond daarna plaats, dus met Joe Biden in het zetel zou het wel goed gaan komen. Maar het resultaat viel erg tegen. Ik denk dat we ons niet eens meer herinneren wat daar afgesproken is. Maar omdat het steenkolen-Engels van Mark Rutte het nieuws domineerde. This summer in the south of my country, in the Netherlands, I stood on the bank of the Maas River, which was threatened by flooding, caused by extreme rainfall. It was a terrifying sight. It should now be about action, action, action. Implementation. Implementation. Implementation. Ladies and gentlemen, you can count on the Kingdom of the Netherlands. And we are counting on you. Thank you. Veel klimaattoppen waren dus net als het Engelse, de Engelse uitspraak van Mark Rutte niet erg succesvol. Zelfs die top van Parijs, die succesvol zou zijn, ja, niet meer dan 1,5 graad temperatuurstijgingen in deze eeuw. We weten nu ook al dat we dat niet gaan redden. Meneer Eickhout, die doelstellingen worden maar niet gehaald en niet gehaald. Heeft zo'n klimaattop dan eigenlijk wel zin? Uiteindelijk wel, want het is zoals altijd, het is half vol of half leeg. Hè? Dus ik vind ook, het gaat veel te langzaam, er is niet genoeg urgentie. En als je Rutte zo hoort spreken, krijg ik ook koppijn. Niet alleen van het Engels, maar ook als hij action, action, action zegt en je weet vervolgens wat hij thuis doet. Dat is precies de greenwashing waar Greta Thunberg over. Maar thuis doet hij ook action, action, action. Ja, toch minder, hoor. Want dan is het action, action, action. Maar als er dan tractoren op de weg komen, weer even niet. Dus in die zin, de action wordt echt niet heel erg goed vertaald. En dan zou je kunnen zeggen van, hè, dat is de half lege kant. Maar aan de andere kant, er is eigenlijk geen onderwerp in de wereld waar de wereld nog voor bij elkaar kan komen en zelfs nog tot een soort van akkoord kan komen. Het is een van de weinige thema's waar Amerika en China nog gezamenlijk over onderhandelen. Dat is ongeveer het enige thema. Maar als er een akkoord komt, en dat is er, maar niemand houdt zich eraan, wat voor een akkoord heb je dan? Wat je nu ziet, en heel helaas moet je ook zeggen dat het Parijsakkoord zo is vormgegeven. Men wist eigenlijk al dat de eerste beloftes te weinig zullen zijn. Daarom is er ook in het Parijsakkoord een vijfjaarlijks reviewmechanisme afgesproken. Wat een bindende manier is om eigenlijk het strenger te maken over tijd. Dat gaat te langzaam, maar in het Parijsakkoord wist men al de eerste beloftes zullen onvoldoende zijn. Maar ook wat je toen eigenlijk al wist, is dat we veel meer het moeten gaan hebben over de financiële kant, waar de rijke landen hetzelfde over willen hebben. Dus ja, je kan dan zeggen, dit is onvoldoende, ga het niet doen. Maar dit is een van de weinige manieren en een van de weinige thema's waar de hele wereld wel degelijk iets op doet. En het is namelijk niet zo dat er niets gebeurt. En dat is uiteindelijk toch ook de andere kant. Ja, maar u zit al sinds 2009... Ja. In het Europese parlement. U heeft dus al veel van deze klimaattoppen meegemaakt. Ja, mijn eerste in het Europese parlement was die van Kopenhagen. Dus het is eigenlijk alleen maar beter gegaan daarna. Ja, maar echt, je kan ook zeggen, u heeft er zoveel meegemaakt en nog altijd halen we de doelstellingen niet. Dat is toch frustrerend? Dat is super frustrerend. Maar wat is het alternatief? Het alternatief, als we dit niet meer doen, dan gaan landen als China achterover leunen. Die vinden het prima, hoor, als er geen klimaattop komt. En landen als China, die willen uiteindelijk niet dat zij de grote spelbreker worden genoemd. Dus zo'n top zorgt ervoor dat er toch weer druk komt als we het slim spelen. Dat is in Parijs gelukt. China was aanvankelijk niet van plan om tot zo'n akkoord te komen. Want Kopenhagen was mislukt met voornamelijk de strijd, moeten de alle landen wat doen? Want we hadden daarvoor afgesproken, eerst de rijke landen, daarna de arme landen. En Amerika heeft nooit wat gedaan. Maar wacht even, want Nederland haalt de doelen ook niet. Hoorden we deze week nog van het Planbureau voor de Leefomgeving. Zelfs wij niet. En wij zijn van de rijkste landen. Ja, wij moeten toppen zijn. Ja, maar we zijn ook wel een erg rechts land. Althans, we hebben nogal vaak rechtse regeringen gehad. Dan ligt het weer aan Mark Rutte zeker. Nou, het zal je verbazen, maar het kabinet heeft wel invloed op ons klimaatbeleid. Ja, maar dit kabinet is juist zo groen, hoor ik altijd. Ja, dat hoor ik ook. Maar zie je het? Nou, ik zie wel heel veel boeren op de weg. Dus dat zal iets mee te maken hebben dat men niet blij is. Nou ja, tot nu toe, dat stikstof, hè, dat is op zich iets anders dan klimaat. Maar tot nu toe, de enige actie die er gebeurd is om stikstof te verminderen, is dat wij met z'n allen 100 rijden. Er is nog niks in de landbouwsector gebeurd. Maar kortom, wij hoorden net in steenkolen Engels Rutte action, action, action roepen. Maar hij doet zelf dus ook niks. Dus hij doet te weinig. Hij doet te weinig. Maar dat is wel in Glasgow geroepen. Dat was zo'n grote top. Nu is er in Egypte weer zo'n top. Daar worden dus dingen geroepen die niet waar worden gemaakt. En u bent ook fan van Greta Thunberg. Dan heeft zij toch een punt. Zij heeft ook een punt. Alleen, kijk maar waarom gaan we dan? Omdat je dit zijn wel de momenten waarop je weer moet gebruiken. Ja, maar je kan ook een keer zeggen, we gaan niet meer. Dat is gewoon klaar. Maar dan gaan, weet je wie er wel gaan? Dan gaan de fossiele bedrijven, die gaan. De regeringsleiders gaan daar naartoe. En dan krijg je uiteindelijk alleen maar een gesprek tussen de fossiele lobby en eigenlijk fossiele regeringsleiders. Maar we spreken dus iets af in Parijs, waarvan we al weten, we gaan het niet halen en we zijn toch allemaal akkoord. Nee, dat is niet waar. Nu zei het zelf. We wisten dat de eerste stap niet gehaald ging worden. Ja, maar uiteindelijk de doelstellingen om beneden de 1,5 graad te komen, kan nog. Het is een 50-50% kans. Dus het wordt steeds moeilijker. Maar dat betekent dus dat elke klimaattop dus de druk opgebouwd moet worden. Het probleem met onze regeringsleiders is helaas dat ze het niet uit zichzelf doen. Ik zou ook liever geen klimaattop nodig waar hebben. Waar haalt u persoonlijk nog dat optimisme vandaan? U bent al zo vaak geweest en elke keer is het net niet. Waar haalt u het vandaan? Omdat, als je gaat kijken van 2009 tot nu, is er wel degelijk al heel veel veranderd dat echt landen nu allemaal, in ieder geval over klimaatbeleid praten. Kun je zeggen, nou zeg, over praten, wat hebben we daaraan? 10 jaar geleden hadden ze het er niet eens over. Toen wilde China niks. Nu heeft China wel gezegd, ja, wij gaan onze uitstoot mondiaal pieken en daarna gaan we naar beneden. Dat is alvast een belofte waar ze zich op dit moment nog steeds aan houden. Probleem is, dat is te laat. Dus wat moet je doen? De klimaattoppen gebruiken om de druk op China op te voeren. Je zal het eerder moeten doen. Dan moet je de druk ook opvoeren op de Ruttes van Europa om te zeggen, dan moeten wij ook een betere eigen voorbeeld geven. geven. En dit soort klimaattoppen zijn wel weer het moment waarop dit dus pijnlijk duidelijk wordt dat Rutte te weinig doet. En jullie doen ook nu een klimaatweek, omdat er een klimaattop aankomt. Maar goed, dit is een top in Afrika. Dat continent stoot zelf niet heel veel uit, hè? Nee, heel weinig. Nou, 3-4% van het idee is dat er op de agenda in Glasgow, er was afgesproken, we gaan nu echt wat voor die ontwikkelingslanden doen. Ja. Afspraak van vorig jaar. Volgens mij staat het nu weer op de agenda, precies met even nou, grote letters. Vorig jaar, dat we wat moeten gaan doen. Nou, niks gebeurt. Om heel eerlijk te zijn, was het vorig jaar was dit onderdeel het zwakste van het hele akkoord van Glasgow. Want, ik heb het zien staan, hoor. Ja, als thema. Maar wat er stond is, wij steunen een dialoog. Ja, weet je, ik heb nog nooit meegemaakt dat de VN niet voor een dialoog is. Dus dat stelde echt niks voor. En wat wordt nu de volgende stap? Nu zal toch echt, en dit gaat met name over de klimaatschade. Hè, dat eigenlijk de ontwikkelingslanden zeggen al heel lang, we kunnen het niet alleen hebben over de uitstoot verminderen. Dat moeten met name de rijke landen doen. Maar we zullen het ook moeten hebben over de effecten van klimaat. Die raken ons met name. Kijk alleen maar naar Pakistan. Een land waar 1/3 overstroomd is. En waarvan nou, dus voorzichtige schattingen zijn dat herstel $40 miljard kost. Die hebben dat geld niet. Die worden slachtoffer van klimaat. En dus wat die landen zeggen, er zal behalve een discussie over minder uitstoot ook een discussie moeten komen van hoe kunnen de landen die getroffen worden door klimaat geholpen worden. Rijke landen hebben gezegd, daar willen we graag een dialoog over hebben. In Sharm el-Sheikh zal dat onvoldoende zijn. Hier zal Nederland en Europa meer moeten leveren. Ja, dus Bas Eickhout gaat niet voor een dialoog, maar voor... Wij gaan uiteindelijk vechten voor een fonds. Een fonds. Ja, want dat zal er moeten komen. En de illusie dat er ook gaat komen dan? Nou ja, ook hier geldt weer dat uiteindelijk een van de weinige successen van Kopenhagen is dat in ieder geval de rijke landen toen hebben beloofd van wij gaan $100 miljard per jaar betalen vanaf 2020. Dat hebben we niet gehaald. Maar elk jaar is er wel op zo'n klimaattop telkens weer de vraag, hoeveel betalen jullie nu? En Europa moet dan elk jaar weer meer geven. En je ziet dat we nu $23 miljard, dat moet ongeveer $30 miljard worden. Dus zo'n klimaattop is ook wel weer het moment om die druk op te voeren. Ja. Helaas, kijk, je moet niet bij mij zijn om te zeggen van waarom heb je zo'n klimaattop nodig? Als die regeringsleiders het uit zichzelf zouden doen, zouden we zo'n klimaattop niet nodig hebben. Ja, maar u helaas bent delegatieleider. Ja, omdat helaas zo'n klimaattop nodig is om de Ruttes van deze wereld onder druk te zetten. Maar u gaat er naartoe, Greta Thunberg die gaat niet, want die houdt niet van vliegen. Ja. Waarom gaat u wel? U houdt wel van vliegen? Nee, ik hou ook niet van vliegen, maar we hebben gekeken met de trein, maar dan kom je niet voorbij Istanbul. Ja, en is het greenwashing of is het geen greenwashing? Het is greenwashing als er echt helemaal niets zou gebeuren. En in die zin, kijk, het is juist goed dat die klimaattoppen in verschillende continenten, dat nu juist ook Afrika de prioriteiten kan zetten, is juist goed. Want het zou niet een westers feestje moeten worden. Dus daarom is het goed dat het over de hele wereld plaatsvindt. Ja, dan zullen er momenten zijn dat ik niet met de trein kan, zoals wel naar Glasgow of Madrid, wat de jaren daarvoor was. Dus nu zal ik dan moeten vliegen. Maar dat betekent wel dat eigenlijk dan de druk om er een succes van te maken groot is. Want als we dit allemaal voor niks doen, dan is het allemaal greenwashing. Bas Eickhout, we gaan u in de gaten houden natuurlijk. Ja, dat moet je vooral doen. Ja, we verwachten veel. Zeker. Europarlementariër voor GroenLinks, delegatieleider. En natuurlijk ook nog een groot applaus voor Peter Kane. Klimaatstudio, zo de naam de dag. In de Klimaatweek hier op NPO Radio 1 vragen we aan luisteraars om een creatieve oplossing voor het klimaatprobleem. Wat zet volgens jou zoden aan de dijk? Er zijn honderden reacties binnengekomen. We hebben zoveel mogelijk ideeën voorgelegd aan ons panel. En een flink aantal inzendingen gaat over het belang van natuur en dan vooral van bossen. Onder andere Karin Bleker en Mark Zwerver maken zich zorgen over de ontbossing en zien daar ook een oplossing voor het klimaatprobleem. Namelijk het tegengaan van ontbossing. En ons panel lid Hidde Boersma, die zit zeer met Karin en Mark eens, maar hij heeft ook een waarschuwing. Wat zijn nou de belangrijkste oorzaken van CO2, de extra CO2 in de lucht? Nou, dan heb je natuurlijk de belangrijkste is fossiele brandstof en dan vooral steenkool. Maar wat daarin heel erg opvallend is, is dat na steenkool het omzetten van natuur in boerderij, dus het kappen van bossen of het droogleggen van moerassen, dat de op één na ergste oorzaak is van klimaatverandering. Dus ja, het is heel belangrijk om ontbossing tegen te gaan. Toch, als je die CO2 uit de lucht wil halen met nieuw geplant bos, moet dat bos altijd blijven bestaan. Dus er mag niet een keer een brand overheen komen. Er mag niet toch een keertje toch iemand per ongeluk gaan kappen. Dus ik ben heel groot fan van herbossingstrajecten. Maar we moeten ook zeker beseffen dat dat niet dezelfde bullet is die we soms denken. En dan zijn er ook veel luisteraars die de oplossing voor het klimaatprobleem iets dichter bij huis zoeken. Zo iemand is Diana Kort. Zij stelt voor, geef subsidie op watertanks en waterbakken, zodat mensen geen drinkwater, maar regenwater gaan gebruiken voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de wc en het besproeien van de tuin. We legden haar idee voor aan professor Andy van Dobbelsteen van de TU te Delft. Er zijn landen, zoals België en Australië, waar vernieuwbouw het al verplicht is om regenwater op te vangen, op te slaan en te gebruiken. In België moet je bijvoorbeeld 5 kuub regenwater kunnen opslaan in je nieuwe gebouw. In Nederland is dat nog niet zo en dat is eigenlijk onlogisch, want we zijn een nat land dat steeds vaker te maken heeft met lange droogteperiodes. Vernieuwbouw zou het dus vastgelegd moeten worden in het bouwbesluit. Maar daarmee heb je de bestaande bouw nog niet geholpen. Het zou fijn zijn als mensen daarin gesteund kunnen worden met subsidie. En dat is eigenlijk wel logisch, want de waterschappen die ons land moeten droog houden in natte periodes en die ook problemen hebben op het moment dat er droogte is, die gaan minder kosten maken op het moment dat mensen vaker hun regenwateropvang hebben geregeld. Er is dus alles voor te zeggen om die subsidie in gang te zetten. Tot slot zijn er ook veel luisteraars, zoals de heer Van Dullemen, die ons laten weten dat het grootste probleem zit in de overbevolking. Er zijn te veel mensen op deze wereld en het worden er alleen maar meer. En ons panellid Jeroen Smit reageert. Dat is een goed punt. En de kortste weg naar het niet zo hard laten groeien van de wereldbevolking is ervoor zorgen dat we mensen uit de armoede halen. Dat mensen onderwijs krijgen en geëmancipeerd worden. Dat is ook een logische weg, want zoals het er nu naar uitziet gaan de mensen die het minst hebben bijgedragen aan het klimaatprobleem, de armsten, de hoogste prijs daarvoor betalen. Dus ik denk vooral, wij moeten een enorme inspanning leveren om ervoor te zorgen dat het gat tussen arm en rijk in de wereld kleiner wordt. Tot zover en straks bespreken we nog een paar mooie ideeën van onze luisteraars. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Het is 1:30, even naar het NOS Nieuws met Juri Stubinski. NPO Radio 1. De NVWA moet van de rechter binnen 6 weken de verkoop van filtersigaretten met te veel schadelijke stoffen aanpakken. De stichting Rookpreventie Jeugd was naar de rechter gestapt omdat de manier waarop de schadelijke stoffen worden gemeten niet klopt. In Rotterdam is opnieuw een vuurwerkbom afgegaan bij een woning, waardoor een ruit en een kozijn zijn beschadigd. De politie in Rotterdam is bezorgd over het stijgend aantal schietpartijen en explosies in de stad. Er zijn nu al meer incidenten dan heel vorig jaar. In 2026 is er in Amsterdam geen gewone Pride, maar een wereldwijde Pride. De hoofdstad mag de World Pride organiseren. Het is voor het eerst dat het grote internationale LHBTI-feest hier wordt gevierd. En 3 jonge witte neushoornmannetjes zijn gisteren verhuisd van dierenparken in Arnhem en België naar Wildlands in Emmen. Op die manier wil de dierentuin een bijdrage blijven leveren aan het voortbestaan van de bedreigde diersoort. Verkeersinformatie. Een hele goede middag, Erwin de Hart. Hey Patrick, hier zijn de files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. 4 kilometer tussen Elslo en Eurmond. Door opruimwerkzaamheden is de rechte rijstrook waarschijnlijk nog een uur lang dicht. A7 Hoorn richting Zaanstad door een ongeluk tussen Hoorn en Purmerend Noord. 5 kilometer file. Linker rijstrook doet niet mee. De vertraging is een kwartier. A27 Gorkum-Breda bij knooppunt Sint-Annebos. 4 kilometer file. Op de A28 Groningen richting Zwolle nog steeds door werkzaamheden tussen Staphorst en Afrit Omme, 7 kilometer file. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker is live vanuit de Klimaatstudio hier in Delft. Geef een groot applaus. Niemand minder dan Kees van Amstel. Nou, wacht maar af. Het is makkelijk om cynisch te zijn over klimaatbeleid en klimaatactivisme. Alleen al deze klimaatuitzending op locatie veroorzaakt behoorlijk veel meer CO2-uitstoot. Ik moest tenslotte met mijn ooit milieudiesel helemaal naar Delft. Ja, de trein. Nou, belangrijke afspraken waar ik echt op tijd moet zijn, durf ik niet meer te doen per trein. Het is makkelijk om cynisch te zijn over klimaatactivisme. D66 en GroenLinks-stemmers vliegen het meest en het verst, bleek uit onderzoek. Oké, samen met VVD'ers, maar hey, die zijn toch al niet meer te redden. Het is makkelijk om cynisch te zijn over klimaatactivisme. Die Jelle die zich vastlijmde aan de Jinek-tafel, sorry. Hij was net te blij met zichzelf achteraf in de interviews. Ik herkende de narcist. Yep, takes one to know one. Net als die andere jongen in het concertgebouw die met 2 of 3 parelkettingen om zijn nek de klimaatboodschap schreeuwde naar grijze boomers. Dat is alles van voor 1956. Oudere concertgangers die van een generatie zijn van de glazen statiegeldflessen die hun groente altijd al zelf sneden en niks voor verpakt in plastic kopen, niet hun telefoon 3 keer per dag opladen, 1 keer per week meestal, en voor hun 65ste nooit een elektrische fiets hadden. Dit in tegenstelling tot al die hippe, bewuste millennials op hun energieslurpende van MOVES en fatbikes of swapfietsen. Ga zelf eens een keer een fiets onderhouden. Hallo, zelfs bij basisscholen zag ik nu elektrische fietsen. Het is makkelijk om cynisch te zijn over die andere klimaatnarcist, Frans Timmermans. Mooie en vooral dure klimaatplannen voor Europa. Maar tegelijkertijd elk jaar meer privéjets huren voor de Europese leiding. En dure campagnes bekostigen om meer Europees vlees te eten. Ja, het is werkelijk het cynisme voorbij. En dan noem ik de Straatsburg-verhuizing al niet eens meer. Het is makkelijk om cynisch te zijn over klimaatminister Rob Jetten met zijn leuke milieuspelletjes deze week. Maar ja, dan ben ik helemaal net de Telegraaf. Dan zie ik dus de wedstrijd, de Veggie Challenge Team Battle. Gaat dat dan het klimaat redden? Nou ja, dat is volgens mij een hele leuke manier om met elkaar te ontdekken hoe je meer plantaardig kan eten. Rob Jetten is lief, ik mag hem. En ja, bewustwording, maar helpt dit echt? Wat gaat hij doen? De Veggie Challenge Team Battle, de deuren dichtwedstrijd in Den Bosch, is enigszins in de buurt misschien. Circulair huizen richten, helpt de egel de winter door? Of de spoedcursus tuinieren voor buurtvergroeners? Egels helpen, ecotuinieren en je huis circulair inrichten. Ik weet niet of we Tata Steel hiermee compenseren. Of Chinese kolencentrales. En minister Rob Jetten, moet je echt naar Indonesië en Egypte vliegen voor een klimaatconferentie met al je collega's? Ooit van videoconferencing gehoord? En van voorbeeldfunctie? Zo makkelijk om klimaatcynisch te zijn. Vooral GroenLinks-stemmers in Amsterdam kwamen in opstand toen er windmolens achter hun dure huizen werden geplaatst. Woedend waren ze. En 020-burgemeester en GroenLinks-corrivé Femke Halsema mag van mij op vliegvakantie naar Curaçao in Afrika. En het andere GroenLinks-uithangbord, loco-burgemeester Groot Wassink, die deze zomer leuke Instagram-foto's stuurde van zijn campertour met de familie door de Verenigde Staten. Mag dat ook? Het schuldgevoel was vast CO2-neutraal afgekocht. Doe het. Maar ja, je kan niet meer mekken over Henk en Ingrid die 1 keer per jaar naar Gran Canaria vliegen. En moet het openbaar vervoer zoveel duurder? In Amsterdam alleen al 8,5%. Ja, ik snap het wel, maar ik snap het ook weer niet. Het is makkelijk om cynisch te zijn, maar ja, cynisch zijn helpt al helemaal niks. Of steeds over kolencentrales en China praten. Dat land, dat met zijn 1-kind-politiek trouwens wel de meest effectieve klimaatactie ooit hield. Ja, vast beter dan circulair huis inrichten. Deze zomer kwam mijn echte omslag in Italië. Autovakantie. De Italiaanse wijnboerin waar we sliepen liet een schriftje zien waarin ze met pen de regendagen had bijgehouden, al sinds het oude bedrijf was gestart. Het las als een langzaam voltrekkend doodsvonnis voor haar bedrijf. Ik weet niet waarom dat nou juist zo binnenkwam. En wat doe ik dan eigenlijk? Oké, mijn gasverbruik is verdacht laag volgens mijn leverancier. Ik eet iets minder vlees, ik gebruik de glasbak en ik heb geen elektrische fiets. Nu nog wat minder cynisch, dan is er vast hoop. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. En het applaus overstemt een beetje de regen, of moet ik zeggen hagel, die klettert hier op het dak van de Green Village. Maar ondertussen gaan wij ook een groot applaus geven aan de artiest die voor ons gaat optreden. En het is een bijzonder optreden, want deze single die ze gaat spelen is echt net een paar uur uit. De single heet Shake. Geef ze een groot applaus. Niemand minder dan Roos Bluffmans. Me van top tot teen. Je vindt me mooi, je vindt me lelijk, ik heb geen idee. Ga weer verder met mijn podcast. Maar ik hoop dat je geniet, schat. Dus vermoei me niet, je boeit me niet, je mag weer gaan. Te veel tijd verspild en vloekend voor de spiegel staan. Ik heb niets meer met die kudde. Elke deel is om te schudden, dus shake that ass, shake that ass, shake that ass, shake that ass, shake that ass, shake that ass. Your best. Shake. And shake. And shake. For your rest and shake. Shake. And shake. Wat ik eet, hoeveel ik weeg, gaat jou niet aan. Bemoei je fucking sukkels met je eigen zaak. Ik eet eventjes mijn tosti op. En ik wens jou het allerbeste, mop. Te lang met droge voorgelogen, het is nu klaar. Vergeet je pukkels, wallen, vetjes en je lichaamshaar. Laat ze allemaal maar lullen. Elke pil is om te schudden. Dus shake that ass, shake that ass, shake that ass. En doe je best. Shake that ass, shake that ass. Do your best. Shake. And shake. And shake. Do your best and shake. And shake. And shake. And shake. Flip the rest and shake. Flip the rest and shake. Veel van de oplossingen voor het klimaat beginnen dicht bij huis. Je kunt zonnepanelen op je dak zetten. Je kan kiezen voor extra isolatie of een slimme thermostaat. Maar andere oplossingen zijn juist onwaarschijnlijk ver weg te vinden. Soms zelfs in de ruimte. Ons land loopt namelijk voorop in het ontwikkelen van klimaatsatellieten. En wat we precies daaraan hebben, vraag ik aan Anton Leemhuis, hoofd aardobservatie bij TNO. Goedemiddag, Anton. Goedemiddag. Een klimaatsatelliet. Hoe moet ik mij dat voorstellen? Dat moet je voorstellen als een satelliet die om onze aarde vliegt. En daar zitten instrumenten aan boord en die kijken naar de aarde. En die kunnen daar allerlei metingen doen. En een belangrijke meting die daarmee gedaan kan worden is de samenstelling van de luchtmeten. En dan kan je eigenlijk zien hoeveel vervuiling erin zit. Dus waar zitten hoeveel broeikasgassen en waar komen ze vandaan? En waarom kan een klimaatsatelliet dan beter dan wat wij gewoon op aarde zelf kunnen observeren of meten? De klimaatsatelliet heeft één groot voordeel. Hij kan over de wereld meten en dat levert vergelijkbare metingen op die werelddekkend zijn. Op de grond kunnen we ook heel goede metingen doen, maar die zijn altijd heel erg lokaal. En die zijn vaak moeilijk vergelijkbaar internationaal. Tweede voordeel is, er zijn eigenlijk heel weinig metingen, vooral van de emissies. Dus de bronnen waar de broeikasgassen uitkomen, daar worden heel veel schattingen over gemaakt. Maar eigenlijk helemaal niet zoveel metingen. Dus we hebben ook nog eens gebrek aan metingen. Dus als je nou internationaal aan de bak wil en je emissies wil reduceren, dan zou een eerste stap zijn toch even vaststellen internationaal, waar komt nou alles vandaan? En dan komt die satelliet weer om de hoek kijken. En wat ziet de satelliet? Je zegt, hij kan van alles zien, maar wat onder andere? Ja, wat de satelliet echt ziet, is hoeveel broeikasgassen waar in de lucht zit. Dat noemen we een concentratie. Eigenlijk gewoon hoeveel kilo broeikasgas in de lucht zit op een bepaalde plek. Als je dat op een kaartje uittekent, dan krijg je een soort vlekkenplaatje. Op sommige plekken zit veel, op sommige plekken zit weinig. Wat die satelliet dan ook kan zien, is pluimen. Want uiteindelijk komen veel broeikasgassen, zeker de broeikasgassen die door mensen gemaakt worden, bijvoorbeeld uit schoorstenen. En als je die pluimen kan zien, kan je terugrekenen hoeveel er uit schoorsteen is gekomen. En dan heb je een meting van de emissie. En hebben jullie al bijzondere pluimen ontdekt door een klimaatsatelliet? Ja, zeker. Dit is echt de ontwikkeling van de afgelopen jaren. Dus we kunnen dit eigenlijk nog niet zo heel lang. En het Nederlandse Tropomi-instrument, die iedere dag de hele wereld in kaart brengt, is daar echt een doorbraak geweest. En die vliegt sinds 2017. En sinds die tijd zien we best wel opmerkelijke dingen. Bijvoorbeeld, eind vorig jaar hebben we boven Australië gemeten hoeveel methaan, dat is een belangrijk broeikasgas, uit kolenmijnen komen. En dan kwamen we er eigenlijk achter dat 3 kolenmijnen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de totale gerapporteerde uitstoot van de kolenmijnensector in Australië. Ja, en dat kan natuurlijk gewoon niet. En jullie hebben dat dus gerapporteerd. En is daar dan ook iets mee gedaan? Nou, daar zijn we... ik hoorde net de opmerking in gesprek. Hè. Daar ga je dan over in gesprek. En dat is ook niet onze taak als onderzoekers. Wij doen dit samen met onderzoekers van Esron in dit voorbeeld. En dit melden we dan. En wat je ziet is dat... over het algemeen er positief wordt gereageerd. Mensen denken van, hey, klopt dit echt? En dan gaan ze naar de data kijken. En dan zeggen ze, oeh, dat ziet er wel serieus uit. En dan kan je dus gaan werken om die rapportages te verbeteren. Dat is ontzettend belangrijk. Er zijn ook wel voorbeelden waarbij je iets meldt en dan zeggen mensen... Nou, dat geen idee, nooit van gehoord. Het zal wel. Zoals wat? Nou ja, we zien wel bijvoorbeeld lekken in olie- en gasinfrastructuur. En, zoals de Nord Stream? De Nord Stream, dat is een heel extreem voorbeeld. Denk ik niet het beste voorbeeld. Want kijk, dat soort dingen maak je hopelijk heel weinig mee. Natuurlijk is dat echt heel slecht voor het klimaat. Laat er geen misverstand over verstaan. Maar wel bijvoorbeeld olielekken in pijpleidingen in Nigeria? Ja, pijpleidingen in bijvoorbeeld Centraal-Azië hebben we een aantal dingen gezien. En wat je dan soms ziet als je dat meldt, dat het dan toch verdwijnt. En dat is ook goed nieuws. En dat zijn 2 leuke voorbeelden. Ik denk, enerzijds zien we met satellieten dingen die we niet verwachten. En daar kan je dan iets van zeggen. En als het goed gaat, wordt dat opgelost. Dat betekent dus emissies die we waarvan we niet wisten dat ze er waren. Dus eigenlijk het klimaatprobleem verergen, die verdwijnen. En je dat voorbeeld van die kolenmijnen zie je eigenlijk bekende emissies die onderschat worden, kunnen we dan beter inschatten, zodat we meer grip op dat klimaatprobleem krijgen. Ja, nu zei ik al dat wij in Nederland dus enorm ver op voorop lopen met die technologie. Ja. Waarom zijn wij zo goed in Nederland in dit soort satelliettechnologie? Dat komt omdat wij al heel lang, en we zitten hier in Delft, eigenlijk sinds Christian Huygens zijn wij in Nederland al heel goed in optica. Dus dingen met licht doen, meten met licht. Van microscopen tot satellietinstrumenten. En daardoor hebben Nederlandse onderzoekers en Nederlandse technologieorganisaties zoals TNO daar een sterke positie in. En die zijn eigenlijk al 20 jaar spelenderwijs zijn die met baanbrekende onderzoekstrajecten terechtgekomen in het meten van de samenstelling van de atmosfeer. En op dit moment is dat heel erg van belang voor klimaat. Maar het is eigenlijk iets waar we dus al heel lang goed in zijn. En in Delft kunnen wij spiegels slijpen, om het maar even zo te zeggen, die zo ultra nauwkeurig zijn dat we dus gassen in de lucht kunnen meten. En dat kan maar op een paar plaatsen ter wereld zo goed als bij ons. Maar wij kunnen het dus heel goed signaleren. Ja. Maar dan? Hè, dat is de grote vraag. En nu weet ik dat jij ook naar die klimaattop in Egypte gaat. Klopt. Wat ga jij daar doen? Ja, wat ik daar ga doen is met collega's van Esron en TNO gaan we daar een evenement organiseren. Clear Air heet dat. Dat gaat over een samenwerking die we hebben om eigenlijk uit te leggen aan beleidsmakers dat er een nieuw stuk gereedschap is gekomen. Naast die grondmetingen en die schattingen voor emissies die u net zeiden, is het gereedschap de satelliet. En wat de boodschap daar eigenlijk gaat zijn is, om te bepalen waar je wat wil reduceren, ben je afhankelijk van goede emissieinformatie. Om te meten of je beleid succesvol is, of je het moet bijstellen, ben je afhankelijk van goede emissieinformatie. En omdat er nog zoveel onzekerheden over die emissieinformatie zijn, moeten we emissies gaan meten. En dat is heel lastig, maar het goede nieuws is, met dat nieuwe stuk gereedschap, die satelliet, kunnen we dat gewoon gaan doen. Kijk, vandaag al. Jij gaat het goede nieuws daar brengen en dan moeten zij zorgen dat het voor elkaar komt. Zeker. Dankjewel, Anton Leemhuis van TNO. De Nieuws-BV. Want wij gaan weer naar muziek luisteren. Natuurlijk weer van Roos Bluffman. Deze keer met de single Draak. Is terug en er komt vuur uit zijn bek, vuur uit zijn bek. Krijg hem niet op zijn plek, niet op zijn plek. Kut, het is me weer niet gelukt. Oh fuck, dit was was toch voorbij, was toch voorbij. Maar hij sluipt dichterbij, steeds weer naar mij. Draak, draak, wat moet je in mijn kop? Wat je doet is niet zo aardig, dus donder maar weer op. Draak, draak, je fukt me weer eens op. Wat je doet is niet zo aardig, dus donder maar weer op. Draak, draak, draak, donder maar weer op. Dit is niet echt, vecht. Geef alles wat je hebt en voel het vuur in jezelf, vuur in jezelf. Breek die muur in jezelf, muur in jezelf. Die muur om mezelf, die breek ik af, af. Mijn hart die beukt als ik stap in mijn harnas. Ja, het vuur om me heen lijkt me niet af, af. Ik kijk die draak in zijn ogen en ik lach, lach, lach, lach. Kijk ik hem aan, dan kijk ik even naar binnen. Ik zie die draak in mezelf die de strijd niet kon winnen. Die zoete liedjes die ik achterover moest tikken, brachten een zure nasmaak en weer terug naar verbitterd. Jij speelt vuur, maar ik heb vuur in mij. Zeker van mijn zaak, dus kom ik dichterbij. Want jij gaat mij niet raken. Vanaf nu steek ik de draak met die draken. Draak, draak, wat moet je in mijn kop? Wat je doet is niet zo aardig, dus doe er maar weer op. Draak, draak, je fukt me weer eens op. Wat je doet is niet zo aardig, dus doe er maar weer op. Doe er maar weer op. Net al met de nieuwe single Shake. We kunnen ook binnenkort een nieuw album van je verwachten. Maar ik heb begrepen dat dat hele album heel duurzaam geproduceerd wordt. Wat houdt dat in? Ja, dat klopt. Ja, ik zit hier helemaal. Ik hang helemaal aan jullie lippen. Want dat is helemaal mijn thema, dit. Ja, en vooral als ik dan die column net hoor over cynisme. Mijn nieuwe album, nou, dat heb je wel gehoord, gaat heel erg over zelfliefde. En voor mij is dat eigenlijk heel belangrijk geweest om juist meer en beter voor het klimaat ook te kunnen doen. En ook, hoe zeg je dat? Ja, eigenlijk niet cynisch te zijn. Ik weet gewoon, ik woon hier, dus ik ben hypocriet. Dat weet ik gewoon. Maar ik vind echt dat we wel moeten blijven vechten om die verandering teweeg te gaan brengen. Want als we dus de hele tijd op die klimaattop moeten wachten, dat duurt ook te lang. Maar hoe produceer je een plaat duurzaam? Goeie vraag. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk te carpoolen of met de trein te gaan. FSC hout te gebruiken, gerecycled papier voor je vinyl. Ik zit sowieso bij een drukker die ook de plaat zelf zo duurzaam mogelijk produceert. Kortom, dit is een heel duurzaam optreden. Ja, ja, wel, zeker wel, zeker wel. En een heel goed optreden. En straks ga je nog een lied voor ons spelen. Daar kijk ik nu ook alweer naar uit. Maar we gaan ook eventjes, want dat doen we elke vrijdag hier in de Nieuwsbv. Daar staan we stil met een van de iconische Nederlandstalige nummers. Dat is natuurlijk het nummer België van het Goede Doel. En uiteraard is er niemand die deze serie beter kan introduceren dan Henk Westbroek zelf. Het nummer België van het Goede Doel bestaat 40 jaar, dus gaan we terug in de tijd. Hoe zagen de landen uit de tekst er 40 jaar geleden uit? Hoe zien ze er nu uit? En klopt de zin nog die over het land gaat? Zeg je Koeweit in 1982, dan zeg je rijkdom, woestijn en natuurlijk olie. Een kleine 10 jaar later, aan het begin van de jaren 90, komt Koeweit internationaal in het nieuws. Irak is in oorlog met Koeweit, het tweede machtigste land ter wereld als het om olie gaat. Maar dit volk van ruim 4 miljoen mensen kent ook een bijzondere Bedouïnecultuur. Hoe zij zich verhouden tot de woestijn, het land en de hitte, dat vertelt journalist Abdou Bouzerda. Kuwait 40 jaar geleden, dat stond aan het begin van een hele rijke periode. Met rijke periode bedoel ik van dat er dus heel veel geld in de kassa zou binnen gaan vloeien. De afgelopen decennia hebben ze ook heel veel geld kunnen verdienen, met name aan olie en gas. En dat zie je dus echt aan alles. Dat zie je om te beginnen aan de skyline in Kuwait stad. Het aantal flatgebouwen is als paddenstoelen uit de grond gekomen. Maar de Kuwait die ontleent zijn identiteit aan de woestijn. Dus dat heeft ook een hele rijke cultuur. Dus Kuwaitis trekken dan ook in de woestijn, gaan dan in een traditionele nomade tent slapen. Dus het is een hele rijke cultuur. En hun muziek vind ik ook heel mooi. Al met al gaat het met Kuwait economisch heel goed. Maar de schaduwzijde van die economie is natuurlijk dat het land ook eigenlijk steeds meer onbewoonbaarder wordt. In de zomer is een van de grootste tekenen van een veranderd klimaat ook dat er gewoon dode vogels op die daken liggen, op die flatgebouwen. Dus ja, de hitte slaat toe en de zandstormen. Dus Kuwait heeft van oudsher een traditionele zandstormseizoen. Nou, die is opgeschoven. Maar er zijn ook heftige geworden. Het betekent gewoon dat er periodes lang mensen niet naar buiten kunnen, omdat ze dan ademhalingsproblemen krijgen, omdat er zoveel zand in de lucht is. En dan ligt het publieke leven gewoon stil. Het is op dit moment de heetste plek op aarde, Kuwait. Daar worden al dagen temperaturen gemeten van meer dan 50 graden Celsius. Kijk, klimaatverandering heeft dus ook als gevolg dat jonge mensen niet naar buiten kunnen om te gaan spelen. Die moeten de hele tijd thuis zitten. En als ze ergens naartoe gaan, dan gaan ze dus met de auto, omdat het gewoon te heet is om je te verplaatsen gedurende die zomermaanden. Dat is een van de redenen waarom bijvoorbeeld zwaarlijvigheid een groot probleem is in Kuwait. Er zijn genoeg andere landen die niet meer leefbaar zijn omdat het te warm wordt bijvoorbeeld. Denk je dat er in de komende jaren ook klimaatvluchtelingen kunnen komen uit Kuwait? Kijk, de Kuwaitis zijn ontzettend rijk. Dus ze kunnen, dankzij airco, kunnen ze nog heel lang in dat gebied blijven wonen. En de vraag is eigenlijk, hoe lang is het nog vol te houden? Ook voor de Kuwaitis die zelf verknocht zijn aan hun woestijn, cultuur en identiteit. Ik vind dat wel een trieste toekomst dan. Voor de Kuwaiti. Ja, omdat het daar heel erg extreem is. Ja. Maar eigenlijk gaan wij ook met z'n allen een hele trieste toekomst tegemoet als het gaat om klimaatverandering. Alleen in Kuwait voelen ze het nog harder. Dus als je kijkt naar de tekst van het nummer, Kuwait, daar is het zo heet. Zou je die tekst veranderen? Ja. Profetische tekst. Nee, ik zou zeggen van, dat heeft hij heel goed gezien. En het was toen heel heet. Nou, toen had ik gezegd van, nou, dat valt wel mee. Tuurlijk is het heet in de zomer. Maar ja, je kunt daar gewoon blijven leven. Maar eigenlijk met de kennis wat we de afgelopen decennia hebben meegemaakt, wat klimaatverandering ook daadwerkelijk op de grond betekent, het is gewoon ground zero. En het is echt gewoon niet een plek waar ik zelf, ondanks dat ik heel veel met de cultuur daar heb en de mensen ook echt geweldig vind, is het niet een land waar ik zou willen gaan wonen. Dus ik snap het wel. Ja, dus de tekst die blijft. Sterker nog, die tekst is eigenlijk nog urgenter geworden en nog belangrijker. Je hoorde onze eigen Roosmarijn Brus in gesprek met journalist Abdou Bouzerda. En volgende week in de aflevering over België, dan komen we aan bij de zin, wat Amerika betreft, dat land bestaat niet echt. NPO Radio 1. Kijk, gisteravond heb ik nog uit de tuin gegeten. Ja, kan ik het vanavond stoppen? Daar moet ik nog eens even over nadenken. Vijf dagen staat deze week onder de rook van Teflon-producent Gemoers en Dordrecht. Als je denkt onbespoten en gezond te eten, en het tegendeel is misschien wel bewezen. Bij het volkstuinencomplex Vleipark hebben ze het advies gekregen om hun zelfverbouwde groenten dit jaar weg te gooien. Te veel PFAS, zegt het RIVM. De wereld op zijn kop, zo vinden de bewoners. Je bent er met veel plezier aan bezig. Ja, en dan komt dit toch best als een streep door de rekening. Vanavond tussen 8:30 en 8:30 op NPO Radio 1. NTR en Pound met vijf dagen vanuit Dordrecht. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Albert Heijn is het voordelig genieten met meer dan 1500 prijsfavorieten. Stuk voor stuk topkwaliteit en altijd laag geprijsd. Probeer deze week de AHA pasta saus, muesli naturel of pistache notenmix gezouten met 25% probeerkorting. Albert Heijn. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van CZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €309. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Begin november kun je heel voordelig naar de film. Want het is Cinemania. Ah! En niet alleen actiefilms, alle films slechts €6. Cinemania, alleen op 2, 3 en 4 november in bijna alle bioscopen en filmtheaters. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Handig toch? Parkeren en de wasstraat op 1 btw-factuur. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Check, check, dubbelcheck. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met Z-I-G-T. Mama, ging er vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv komt vandaag vanuit de klimaatstudio in de Green Village in Delft. En zometeen praat ik over de gevolgen van de klimaatverandering. En vooral dan de gevolgen voor vrouwen overal op de wereld. En we hebben ook nog live muziek van Roos Bluffband. Maar nu eerst het NOS Journaal met Juri Stubenitski over onder meer het slavernijverleden. Er komen excuses voor het Nederlandse slavernijverleden, werd gisteravond bekend. En die excuses zijn belangrijk, zegt minister Frank Weerwind. Ik denk dat wanneer je je uitspreekt dat je een gedeeld verleden hebt, dan kan je ook de pagina openen naar de gedeelde toekomst. Dat doe je samen. En dat doe je ook door deze uitspraak te doen. En vindt u dan dat die excuses gemaakt moeten worden in bijvoorbeeld Suriname? We gaan nu de ministerraad in. En ik weet zeker dat de ministerraad daar een wijs besluit over gaat nemen. Dus op dat moment zal ik u graag weer te woord staan. Maar u zegt het is een belangrijk moment om dat nu te doen, omdat ook 150 jaar na het afschaffen van de slavernij... Dat is een zeer belangrijk moment. En ik vind het ook een groot moment, ik vind het ook een mooi moment dat het kabinet dat doet. Er zijn enkele steden voorgegaan, ik denk Rotterdam, ik denk Amsterdam. Ik dacht ook Middelburg, zeg ik even uit mijn hoofd. En dat nu ook het Rijk dat oppakt is gewoon een heel duidelijk punt. En vergeet niet de Kamercommissie, tenminste een x-aantal parlementariërs die langs het Caribisch gebied zijn gegaan en ook naar Suriname. Die geven ook een duidelijk advies in de richting van het kabinet. Ja, Amsterdam is dus een van de steden waar al excuses zijn aangeboden. En daar moet een museum over het slavernijverleden komen. Touria Meliani is in Amsterdam wethouder kunst en cultuur en diversiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, met die laatste portefeuille te beginnen. Wat betekenen nationale excuses voor Amsterdam? Nou, een heleboel, want wij hebben als stad 2 jaar geleden al onze excuses aangeboden. Want de rol die de lokale overheden, in dit geval Amsterdam, heeft gespeeld, was groot. Er is onderzoek naar gedaan en toen hebben wij dat 2 jaar geleden onze excuses aangeboden. Dus heel belangrijk, want er zijn heel veel groepen in de samenleving en gemeenschappen die daar al heel lang mee bezig zijn. Dus ook erkenning daarvan en dat leed is heel erg van belang. En op het moment dat je het erkent, hè, want het gaat over niets anders dan misdaad tegen de menselijkheid. Mm-hmm. Daar moeten we echt bij stilstaan. Dat is wat het betekent. En vervolgens, als je dat hebt gedaan, dan moet je daarbij stilstaan. En dan vervolgens kijken welke stappen heb je nodig voor herstel. Want die stappen, die moeten nog gezet worden. Ja, u bent ook wethouder kunst en cultuur. En een deel van die bewustwording van het slavernijverleden moet er dus komen in de vorm van een museum. Kunt u vertellen hoe het ervoor staat met de plannen voor zo'n museum? Nou, er zijn heel veel stappen gezet. Dat doen wij niet alleen, samen met het Rijk. U heeft ook volgens mij kunnen lezen dat er middelen beschikbaar vanuit het Rijk zijn. Er is ook veel voorwerk gedaan. Er zijn 3 partijen bij elkaar gekomen die een verkenning hebben gedaan... om ook die draagvlak in de gemeenschap mooi vorm te geven. Dat heeft zich vervolgens vertaald in een advies vanuit de kunstraden. Dus dat zijn verschillende raden. Die hebben daarnaar gekeken. Die hebben zowel de staatssecretaris als mij daarin geadviseerd. In dit geval ik namens het college. En vervolgens zijn daar kwartiermakers aan het werk. Die gaan een mooi plan opleveren. En dat plan vertaalt zich uiteindelijk tot een gebouw. En wij hebben ondertussen ook als gemeente onderzoek gedaan naar mogelijke locaties. En daarin gaat het ook over educatie. Bewustzijn, herkenning, maar ook gewoon een collectie van mensen die we, nou ja, daarvan weten we nog niet wat dat precies gaat invullen. Dat is allemaal nog iets wat waaraan gewerkt gaat worden. Ik kan u niet zeggen waar het komt, maar het gebouw dat moet een plek zijn waar al deze onderdelen samenkomen. Ja, en wanneer moeten we dit gebouw kunnen betreden? Wanneer gaat het open? Ja, het is altijd heel erg moeilijk om een datum te noemen. Ja, kan vertraging oplopen. Wij hadden natuurlijk het liefst gehad 2025 als Amsterdam 57 bestaat. Maar het is natuurlijk ook een nationaal museum. En wij moeten daar er moet gewoon een goed plan liggen. We weten ook dat ze het project niet vanzelf gaan. Daar moet je heel hard aan trekken. Dus ja, als het 2028 is, zou het fantastisch zijn als het daar staat. En dan zijn wij heel erg trots. Dank u wel voor uw tijd. Wethouder in Amsterdam, Touria Meliani. De Voedsel- en Warenautoriteit moet van de rechter binnen 6 weken... de verkoop van filtersigaretten aanpakken. De manier om te meten hoeveel schadelijke stoffen rokers binnenkrijgen... klopt niet, volgens de rechter. En dus is de verkoop van de sigaretten in strijd met de regels. Op dit moment is niet vast te stellen of mensen... meer dan de maximale waarde teer, nicotine en koolmonoxide binnenkrijgen. Dat zegt Wanda de Kanter van de Stichting Rookpreventie Jeugd. De meetmethode die maakt gebruik van hele kleine gaatjes in het filter... waardoor als je in de meetmachine meet... dat er eigenlijk lucht van buitenaf wordt aangezogen. Dus je verdunt de werkelijke waarde van nicotine teer... de teerste kankerverwekkende stof die de roker binnenkrijgt. Want de roker die sluit die minuscule filtergaatjes af... met zijn vingers en zijn mond daarop. Dus die krijgt in het echt, heeft RIVM laten zien al een paar jaar geleden... soms wel 5 tot 20 keer zoveel teer binnen als op de pakjes en als in de tabakswet staat. De stichting had de rechtszaak aangespannen... omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit weigerde... om de verkoop van de sigaretten aan te pakken. De NVWA moet nu binnen 6 weken gaan handhaven. Eigenlijk zouden de filtersigaretten... ze hebben 6 weken de tijd om te reageren... nu de winkel uit moeten, uit alle schappen. Als de tabaksindustrie nieuwe sigaretten wil gaan maken... waar geen filtergaatjes meer in zitten... en je gaat dan meten, dan meet je dus... als er niks aan de tabak veranderen... waardes die wel 50 milligram teer bevat in plaats van 10, wat maximaal is toegestaan. En de maximale emissiewaarde kan je niet zomaar ophogen... want dat is Europese wetgeving. Dus dan moeten ze heel andere tabak gaan maken... die veel minder schadelijk is, veel minder verslavend is... waar je echt meet wat iemand binnenkrijgt. Dus dat is een heel proces. Het Rode Kruis en meerdere kindergeneeskundigen... longartsen en cardiologen steunden de zaak. Zuid-Korea heeft tientallen straaljagers naar het noorden gestuurd. Het gebeurde als reactie op zo'n 180 Noord-Koreaanse straaljagers... die bij de grens tussen de twee landen vlogen. De spanningen zijn de afgelopen tijd weer flink opgelopen. Het graan dat via de Zwarte Zee wordt geëxporteerd... moet gratis naar noodlijdende landen in Afrika worden gebracht... zegt de Turkse president Erdogan. Daarmee ondersteunt hij het voorstel van de Russische president Poetin... die zei ook dat graan vanuit Oekraïne gratis zou moeten worden geleverd aan die landen. De voormalige gebouwen van het Pieter Baan Centrum in Utrecht... zijn verkocht aan een projectontwikkelaar. De psychiatrische observatiekliniek vertrok in 2018 naar Almere. De nieuwe eigenaar wil op de locatie in Utrecht... huur- en koopwoningen neerzetten. En het moet een bruisende plek worden. Het NOS-journaal. Bouw- en techniekorganisaties hebben samen met werkgeversorganisaties... VNO-NCW en MKB Nederland een plan gepresenteerd... om het tekort aan personeel op te lossen. De organisaties willen voorkomen dat de woningbouw... en energietransitie in gevaar komen. Dat zegt Doekle Terpstra van ondernemersorganisatie Techniek Nederland. Zonder de techniek gaat het gewoon niet gebeuren. En we hebben nu daar al een hardnekkig probleem. En we weten dat dat probleem alleen maar groter wordt. Dus als wij niet als de wiedeweer aan de slag gaan... gaan we compleet vastlopen op de energietransitie. In het plan staat dat technisch personeel de garantie moet krijgen... om de komende 10 jaar werk te hebben. De komende jaren wil de sector 60.000 vacatures invullen. Twee Nederlandse projecten maken kans op een milieuprijs van de Britse Prins William. Deze Earthshot-prijs moet duurzame ideeën stimuleren. Het ene project is de Bubble Barrier. Daarbij wordt lucht in het water gepompt, waardoor plastic naar de oppervlakte drijft, waar het vervolgens wordt verzameld. Het andere project is van de gemeente Amsterdam. De gemeente wil dat bedrijven op den duur geen afval meer produceren. De projecten dingen mee naar een prijs van ruim €1 miljoen. Het weer, af en toe een bui, geregeld zon. Het is ongeveer 13 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog, aardig wat zon en opnieuw een graad of 13. Er is verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er wordt geborgen op de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Een vrachtwagen met een lekke band wel te verstaan. Tussen knooppunt Deil en Tiel West staat 8 kilometer file. De vertraging is 25 minuten en de rechterrijstrook is dicht. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer op de A27 Gorinchem richting Breda. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Hooipolder. A28 Zwolle richting Groningen. Door werkzaamheden een kwartier vertraging tussen Zwolle Noord en afrit Nieuw-Leuzen. En op de A58 Tilburg-Breda tussen de Reeshof en Ulvenhout 6 kilometer. De NPO Radio 1 Klimaatstudio. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag vanuit de Green Village in Delft. Een kleine 1% van de wereldbevolking bestaat uit rijke mannen. En precies die rijke mannen zijn verantwoordelijk voor 2 keer zoveel uitstoot als de armste helft van de wereld. De Nieuws-BV. Uit een gloednieuw onderzoek van ActionAid blijkt dat juist vrouwen over de hele wereld onevenredig hard worden geraakt door de gevolgen van klimaatverandering. Hoe dat zit en wat we eraan kunnen doen, dat ga ik bespreken met onderzoeker Anouk Kreuzen van 75 Inc. Zeg ik het goed zo? Helemaal goed. Oh, heel goed. En met Sophie Quisera, programmaleider bij ActionAid. Welkom allebei. Dankjewel. Anouk, even. We leven allemaal op dezelfde aarde, alle mannen en vrouwen. Toch blijkt uit jullie onderzoek dat vrouwen op deze aarde harder getroffen worden door klimaatverandering dan mannen. Hoe kan dat? Dat klopt. Klimaatverandering heeft ook te maken met een groot ongelijkheidsprobleem en met het geld wat je hebt. En als je ziet wie de grote vermogens in de wereld hebben, dat ligt toch heel vaak bij mannen in het Westen. En de onderste groepen van de samenleving zijn vaak vrouwen in het Zuiden. En op welke manier worden dan vrouwen extra hard getroffen, Sophie? Op verschillende manieren, helaas. Ik zal een voorbeeld bijvoorbeeld kunnen geven van de allerarmste waar we het over hebben. Dus als je kijkt naar de statistieken, zijn er ongeveer 1,3 miljard mensen die wij de allerarmste noemen. En dan is 70% daarvan vrouw. Een voorbeeld dat ik kan geven is uit Oeganda. Waaruit blijkt dat wanneer er droogtes zijn en vrouwen zich moeten verplaatsen, dan is het vaak zo dat ze langer water moeten gaan zoeken. Veel meer bezig zijn met hoe overleef ik dit als ik 3 kilometer moet lopen voor water. Wat voor gevaar is er op de weg? En dan merk je dat er vaak ook seksueel geweld onderweg plaatsvindt. Daarnaast doet dat ook iets met de familiedynamieken intern, waardoor vrouwen dan weer aan het kortste eind trekken. Dus het is een soort van spiraal dat ook door klimaatverandering wordt veroorzaakt. Dat is een helder verhaal. Dus in het Zuiden zijn vrouwen vaker de dupe van die klimaatverandering. Maar is het dan eigenlijk aan ons om met onze westerse bril te zeggen wat zij in het Zuiden fout doen? Nou, in Nederland gebeurt het ook gewoon. In Nederland zie je dat als je naar hittestress kijkt, dan gaan er 2 keer zoveel vrouwen dood in Nederland aan hittestress in de zomer, tijdens de hittegolven, als mannen. Dus in Nederland is dit ook een verhaal wat heel erg op de agenda hoort. Armoede in Nederland is al lang een vrouwenprobleem. Energiearmoede is een woord wat we nu allemaal kennen. Het bestaat al langer. Maar ook waterarmoede, dat hoort daar natuurlijk ook bij. Als jij als je denkt aan een huishouden met een kleine beurs, maar wel met een grote behoefte, dus kinderen, slecht geïsoleerd, dan heb je gewoon meer water, meer energie nodig. Maar als je een lager inkomen hebt, dan wordt dat heel erg moeilijk. Dus eigenlijk is het probleem onder vrouwen in Nederland dus ook erger, zoals jullie stellen. Ja. Maar dan ga ik toch nog even terug naar mijn vorige vraag. Want het is toch ook niet de bedoeling dat wij met onze westerse bril gaan zeggen hoe wij hoe het in Zuiderse landen moet gaan gebeuren? Nee. Ik denk dat wat ons onderzoek probeert te laten zien is dat het klimaatprobleem een gendersensitief probleem is. Dat betekent dat het hier impact heeft op vrouwen en in het zuiden ook. En een van onze oplossingen hierbij is dat dit komt doordat ook vrouwen niet aan tafel zitten om mee te bepalen hoe wij dit klimaatprobleem kunnen oplossen. Dus inderdaad, het is niet aan westerse mensen om mensen in het mondiale zuiden te gaan vertellen, hey, dit zijn de klimaatoplossingen. Nee, laten we met z'n allen in een evenredige vertegenwoordiging aan tafel zitten. Dus ook met vrouwen uit het zuiden, maar ook met vrouwen in Nederland, om mee te bepalen wat voor klimaatacties we gaan ondernemen. En dat is gewoon nog steeds iets wat niet gebeurt. Dus wij hadden net Bas Eickhout hier aan tafel. Die gaat voor ons, voor het Europese parlement, naar Sharm el-Sheikh. Dat had gewoon een vrouw moeten zijn? Idealiter wel. We hebben bijvoorbeeld in het rapport gevonden dat in internationale onderzoeken blijkt dat als je echt een goede, inclusieve representatie wil en ook inclusief beleid wil voeren, dan moet minstens 35% van de beleidsmakers, van degene die meepraten, vrouw zijn. Wat blijkt in de cijfers die we konden vinden, dat niet eens in alle cijfers die we konden vinden, of het nou in leiderschap is in fossiele energiebedrijven, of het nou in stakeholders of shareholders zijn in de bedrijven, niet eens 22% daarvan is vrouw. Dat betekent dat qua impact die je vrouwen kunnen hebben, dat bestaat gewoon niet, dat is er nog niet. En dat is in Nederland niet, dat is in het mondiale zuiden niet, maar dat is zelfs op de kop niet. Weten wij namelijk hoe dat daar zometeen in Sharm el-Sheikh is? Zitten daar veel vrouwen aan tafel? Daar zitten niet genoeg vrouwen. Daar zitten niet zoveel vrouwen aan tafel dat je boven dat belangrijke getal 35%, daar houden we ons heel erg aan vast. Maar dat is een getal dat komt eruit voort. We weten dat als je een bepaalde groep hebt en die lijkt heel erg op elkaar, dan, en je doet daar iemand anders bij, dan blijft die iemand anders, blijft altijd iemand anders. Tenzij diegene meer dan 35% vertegenwoordigt. Ja. Dus in je eentje ga je het niet maken. En in Sharm el-Sheikh zitten nog steeds vrouwen onder de, ik weet niet precies wat het getal is, maar het is laag. Ja, wat zou er kunnen veranderen? Jullie hebben het over de gender gap. Wat moet er gebeuren? Ik zou misschien een heel goed voorbeeld kunnen geven van een heel mooie klimaatoplossing dat aangedragen wordt en ook al omarmd wordt door vrouwen in het mondiale zuiden. Het is het concept van agroecologie, een manier van landbouwbedrijven, waarbij de natuur heel erg centraal staat. Dus heel erg geen pesticiden gebruiken, nadenken over hoe het de ene activiteit het milieu impact heeft, maar ook zorgen dat vrouwen zichzelf kunnen voorzien in hun voeding en dat ze vee ook gebruiken om het land goed te onderhouden. Dat is een heel ecologisch systeem dat ook een sociaal aspect heeft over hoe kun je zorgen dat mensen lokaal zelfredzaam zijn in hun eigen voedselsystemen. Dit is een element dat altijd heeft plaatsgevonden in verschillende landen. Maar dat is in de tijd gegaan naar grote landbouwproductie. Bijvoorbeeld waar palmolie kilometers aan land in beslag neemt, waardoor de biodiversiteit achteruit gaat, waardoor vrouwen hun land niet meer kunnen verwerken. En dat heeft impact gehad op het milieu. Als we nou teruggaan naar die lokale oplossingen van die vrouwen, zoals dus agroecologie, dan hebben we daar iets dat zou kunnen bijdragen aan het tegengaan van de klimaatcrisis. Zijn er nog meer van dit soort oplossingen? Ja, er zijn heel veel oplossingen. Ik denk als allereerst is het heel belangrijk om je te bewust te zijn van die 10%. Hè. Die 10% rijkste mensen ter wereld is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de uitstoot. En dat zijn vooral mannen? Dat zijn, nou ja, als je kijkt waar het geld zit, zijn wij mannen gewoon vervuilender? Mannen zijn niet vervuilender, maar mannen gedragen zich vaak vervuilender. Als je kijkt in vervoer en in consumptie en comfort. En dat is omdat er ook meer mannen in die groep zitten natuurlijk. Weet je? Het is niet zo dat vrouwen per definitie of genetisch duurzamer zijn. Maar als mannen nou eens zouden gaan leven of reizen en wonen als vrouwen, zouden we inderdaad een heel eind komen. Hmm. Dus eigenlijk is de conclusie van dit onderzoek: ik moet heel veel van jullie leren. Zeker, zeker, ja. Zeker. Nee, wees je er bewust van dat je een hele grote footprint hebt? Zeker, ja. Daar ben ik mij van bewust. Dat komt ook omdat ik hier in de westerse wereld leef, dus sowieso enorme footprint heb. Maar zijn ze er ook bewust van in Sharm el-Sheikh zometeen? Als ActionAid proberen we dat wel heel erg centraal te stellen. Dus in onze delegatie ActionAid is een wereldwijd federatie in 45 landen wereldwijd. Dus daar zorgen wij dat de representatie van de delegatie die wij als maatschappelijke organisatie sturen ook echt de stemmen zijn van die mensen waarvan wij vinden dat zij de oplossing hebben, maar waarvan wij ook denken dat hun stemmen aan tafel heel erg relevant zijn. Dus daar waar ze dat nog niet bewust van zijn, zorgen wij daar als ActionAid natuurlijk hopelijk ook met wat andere maatschappelijke organisaties voor dat deze stemmen, maar ook deze belangrijke boodschappen daar terechtkomen. In Sharm el-Sheikh aan tafel en zeker ook hier aan tafel. Ik dank jullie hartelijk, onderzoeker en oprichter van 75 Inc. Anouk Kreus en ook programmaleider bij ActionAid Sophie Quisera. Dankjewel. Dankjewel. De NPO Radio 1 Klimaatstudio. En dan hebben wij nu een toepasselijk nummer, toch, Roos Bluffband? Wat ga je spelen? Vrouw. Vrouw. Nee, alleen gebarsten. Ik ben gebarsten, maar nog heel. Ik ben gevallen, maar blijf niet liggen. Want je hebt echt geen idee wat ik kan en wat ik in me heb. Je kan niet meer om me heen. Ik buig niet langer, hou mijn schouders recht. Echt, ik ben een vrouw. Ik ben niet van. Bepaal ik zelf wel, ik heb mijn eigen stem. Want je hebt echt geen idee wat ik kan en wat ik in me heb. Ik kan niet meer om me heen. Ik buig niet langer, hou mijn schouders recht. Roos Bluffband. Woe! En ook nog even een groot applaus voor begeleider Tobias. Ja, Roos. Roos, je zei het net al, je bent dus heel, heel duurzaam... wat betreft het opnemen en het produceren van je platen. Dit nummer Vrouw is ook best activistisch. Is het allemaal activisme wat er uit jou straalt? Wat er uit mij komt? Ja. Misschien eigenlijk stiekem wel, hè? Nou, niet zo stiekem eigenlijk. Dit liedje Vrouw is inderdaad een women-only project. En ik doe mijn best om zoveel mogelijk... met duurzaamheid bezig te zijn en me in te zetten voor zelfliefde. Dus eigenlijk ja, je hebt gewoon gelijk. Helemaal goed, helemaal goed. En vanavond speel je in de Cinetol in Amsterdam. Yes. Wat kunnen wij nog meer van jou verwachten? Een nieuw album. Ja? Vanaf het voorjaar. En heel veel nieuwe singles tot die tijd. En ook veel toeren? Ja, maar de echte tour begint in het voorjaar. Oké, en dat is natuurlijk ook duurzaam toeren dan, neem ik aan. Zo duurzaam mogelijk, ja, hartstikke zeker. Goed. We kunnen het allemaal bekijken op roosbluffband.nl. Nog één keer een groot applaus voor Roos. De NPO Radio 1 Klimaatstudio. Zoden aan de dijk. Eerder hoorden we al wat creatieve oplossingen van onze luisteraars voor het klimaatprobleem. Wat zet volgens u zoden aan de dijk? We hebben nog een paar ideeën voorgelegd aan ons panel. Zo stelden Jan Bruning en Gerard Krops, maar ook vele andere luisteraars... voor om onze voedselvoorziening anders te regelen. We moeten toe naar meer lokale en kleinschalige landbouw. We vroegen dit aan ons panellid Hidde Boersma of dat een goed idee is. Nou, is dat geen gek idee. Want ons voedselsysteem is inderdaad verantwoordelijk voor 25% van al onze uitstoot. Dus ons voedselsysteem moet zeker veranderen als we naar een duurzamere wereld toe willen. Maar is lokaal en kleinschalig dan de oplossing? Dat is maar de zeer de vraag. Kleinschaligheid betekent dat er veel meer mensen in het voedselsysteem aan het werk zullen moeten. Dus er zullen veel meer boeren zijn, er zullen veel meer plekkers, er zullen veel meer wieders moeten zijn. Ik vraag me ten zeerste af of 1. Mensen daartoe bereid zijn. Zijn er heel veel mensen bereid om terug naar het platteland te gaan... om zichzelf voedsel te maken? 2. Hebben we daar de mensen wel voor? En 3. Een lagere arbeidsproductiviteit betekent hogere prijzen. Kijk, daar zijn er ook nog kleinere dingen die ieder mens zelf kan doen. Want luister goed mee, zo stelt Hein van Lieverlo voor... door kleinere handdoeken te gebruiken is er minder warm water... en vooral minder droogenergie nodig voor als je een wasdroger gebruikt. De helft van een oppervlakte van een standaard handdoek... en een standaard handdoek is 50 bij 100 centimeter... is voor mij al voldoende, stelt Hein. Dus hij zegt, als ik 35 bij 70 centimeter handdoek gebruik... dan is dat handig, comfortabel genoeg... en scheelt de helft in een was- en droogcombinatie. We legden dit... voorstel ook aan ons panellid Rut Magé voor, professor hier aan de TU te Delft. En zij is gespecialiseerd in duurzaam consumentengedrag. Wassen en drogen kost inderdaad erg veel energie... en dus is het goed om naar veranderingen van ons gedrag te kijken. De grootte van handdoeken is echter gestandardiseerd... en dus kan dit niet zo gemakkelijk worden verkleind. Om toch zelf direct actie te nemen... wil ik adviseren om handdoeken meerdere malen te gebruiken... voordat deze gewassen worden. En ook tijdens het wassen kan veel bespaard worden... door alleen een was te draaien als de trommel vol is en de temperatuur te verlagen. Het is bijvoorbeeld echt niet nodig om steeds op 40 of 60 graden te wassen. Een koude of 30 graden was is vaak prima om het was goed schoon te krijgen. En vergeet tenslotte ook de eco-knop op de wasmachine niet. Tot zover de rubriek Zoden aan de Duik voor vandaag. Maar morgen vanaf 3 uur is de rubriek terug in de publieke tribune. En die zit daar ook hier in deze prachtige klimaatstudio. En morgenavond bij het programma WNL in de kantine... komen de panelleden hier langs om hier in de klimaatstudio... deze mooie rubriek af te sluiten. En dat zet Zoden aan de Dijk. Meer informatie over de activiteiten van de klimaatstudio... vind je op nporadio1.nl. Gaan we nog heel even van Delft naar het buitenland. Sophie, zometeen Bureau Buitenland. Waar gaan jullie het over hebben? Wij gaan naar China, want daar is de Duitse bondskanselier op bezoek. En dat bezoek doet veel stof opwaaien. We stoffen dat stof nog eventjes af. Heel goed. Ik dank mijn mooie publiek hier uit Delft. En maandag zijn we weer vanuit Hilversum. Dankjewel. Ster. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. Bijvoorbeeld met steeds meer laadpunten bij jou in de buurt. En maken we elektrisch rijden makkelijker voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell.